الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler, kıymetli Müslümanlar, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri davayı dini hak yolunda cümlemizi sadık ve sabit olanlardan eylesin. Mümin olmanın, Müslüman olmanın sorumluluğunu yüreğinde hisseden müminler sınıfına bizi de ilhak eylesin. Mümin ve Müslüman olmanın sorumluluğunu bu nokta üzerinde sohbetimizi toparlamaya ve bu manayı mümkün mertebe bilincimizde, şuurumuzda canlı tutmak için bu hususta söylenmesi gereken birkaç hususu zamanımızın yettiği kadar bugün hep beraber sohbetimizi, dersimizi bu nokta etrafında yapmaya çalışalım. Müslüman olmanın şuuru, Müslüman olmanın sorumluluğu. Bir Müslüman herkesten önce, her şeyden önce kime karşı sorumludur diye sorulsa ne cevap vereceğimizi acaba düşündük mü, düşünmedik mi? Mesela birisi yolda giderken karşısına çıkıp da bir Müslüman evvela kime karşı sorumludur dese ne cevap vereceğiz? Allah'a karşı. Allah'tan evvel ne var? Amentü dedikten sonra ne diyoruz, siz söyleyin. Amentü dedikten sonra billahi, Allah'tan önce ne olabilir? Amentü billahi diyen bir mümin Allah'a karşı sorumlu olur da başka ondan önce, ondan evvel ne gelebilir? Kaldı ki bir müminin inancına göre, itikadına göre yeryüzünde gerçek varlık olarak Allah'tan başka hiçbir varlık söz konusu değildir. Bir müminin inancına göre küllü men aleyha fan, ne diyor Cenab-ı Hak? Yeryüzünde Allah'tan başka varlık olan, gözle görülen ve gözle görülmeyen varlıklar eninde sonunda fanilik damgasını yedikleri için ortadan kalkacaklar mı, kalkmayacaklar mı? Evet. O halde varlık olarak Allah var. Başka bir şey yok. Allah'tan başka varlıklar şimdilik var. Onların zamanları var, onların sınırları var, onların vakitleri var, onların ecelleri var, onların tecilleri var. Bundan dolayıdır ki tasavvufta ehlullah la mevcude illa hu derler. Ne demek la mevcude illa hu? Ondan başka mevcut yoktur. Ondan başka varlık yoktur. O dediği kimdir? Allahu Azimüşşan. La mevcude illa hu. Hu dediğimiz Allah'ın en küçük ismidir. O halde bir mümin için nerede olursa olsun, hangi makamda, hangi mevkide, hangi köyde, kasabada, şehirde, ülkede, bölgede, dünyada nerede olursa olsun, yüreğinde sorumluluk hissettiği tek varlık Allah olacak. Âmennâ ve saddakna. Kendisine hesap vereceğimiz birinci kudret Allah olacak. Bir mümin bundan evvel kimseyi öne alamaz. Niye? Kabir kapısından içeriye girdikten sonra Münker ve Nekir adındaki iki meleğin sorgulamaya başlaması neyle olacak siz söyleyin? Men Rabbike, yine Allah ile başlayacak. Sen Rabbin kimsin? Men Rabbike. O halde aklı başında bir Müslümanın ne yapacaksa yapsın, ne edecekse etsin ama yüreğinde, gönlünde, kalbinde sorumluluk taşıdığı yegane kudret, yegane mesuliyet merkezi Allahu Azimüşşan olacak. Elini, ayağını, gözünü, kulağını, dilini, damağını, hasılı bütün organlarını çalıştırırken evvela kime karşı sorumlu olduğunu hissedecek? Cenab-ı Hakk'a karşı. Hani kendi bildiğine, kendi anladığına, kendi kafasına, kendi düşüncesine doğru gidemez bir mümin. Yapacağı şeyleri yapmadan önce kalbinden gelen bir sorumluluk ile acaba yaptığım bu iş Allah karşısında beni sorumlu kılar mı, kılmaz mı? Sorumlu olur muyum, olmaz mıyım düşüncesi bir müminin en evvel hissetmesi gereken hususlardır. Onun için ikinci derecede sorumlu olduğumuz zat Allah'ın Habibi ve Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İkinci derecede Allah'ın Resulüne karşı sorumluyuz. Bunları küçük yaşlarda çocuklara okutmazsak, anlatmazsak onların o günahsız gönüllerine, onların masum olan yüreklerine, kalplerine bu anlayışı, bu inancı, bu imanı yerleştirmezsek, onlar büyüdükten sonra kime karşı sorumlu olduklarını nasıl tespit edecekler? Nasıl anlayacaklar? Nereden anlayacaklar? Onun içindir ki bugünkü yetişen nesil kadar sorumsuz hiçbir nesil peydahlanmadı. Sorumsuz. Anneye, babaya karşı sorumsuz, çevreye karşı sorumsuz, akrabasına, işte arkadaşlarına, neyse yani alakadar olduğu bütün beşeri münasebetlerde bugünkü nesil kadar sorumsuz bir nesil peydahlanmadı. Niye? Evvela yaratıcısına karşı, kendisini insan olarak yaratan Allah'a karşı sorumluluğu onun kalbine, onun gönlüne yerleştirilmiş değil ki bir başkasına karşı bu hissi taşısın. Hadise bu. Binaenaleyh kimse yanında, çevresinde birileri bulunsun bulunmasın, bir Müslüman için söylüyoruz. Yanında polis bulunsun bulunmasın, jandarma bulunsun bulunmasın, müfettiş olsun olmasın. Yani gözle görülen bir takım kendilerine karşı sorumlu olduğumuz kanun adamları, yöneticiler, amirler veya emniyet mensupları neyse bulunsun bulunmasın. Esasında bir mümin Allah'tan önce hiç kimseye karşı sorun değildir. Evvela Allah'a, sonra Resulullah'a karşı bütün tavırlarını, hareketlerini, sorumluluklarını ona göre ayarlayacak. Ondan sonra sırada kim varsa, sorumlu olduğu şahıs kimse, ona karşı sorumluluğunu ortaya koyacak. Önce Allah, sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi öne almak zarureti imanımızın ve Müslümanlığımızın icabı oluyor. Bunlar olursa, yani biz sorumlu olduğumuzun şuurunu, bilincini daha bir hareket yapmadan, eylem yapmadan, herhangi bir işe başlamadan, herhangi bir işin başında henüz aksiyona, harekete geçmeden önce işte Bismillahirrahmanirrahim deyişimiz bu sorumluluğumuzu bize hatırlatmak içindir. Her hayrın başında, her hayırlı işin başında besmele çekmenin sebebi o yapacağımız işten hasıl olacak neticeden bizim Allah'a karşı sorumlu olduğumuz ortaya konmuş oluyor. Mesuliyet meselesi, sorumluluk meselesi, mükellefiyet meselesi. Bunun içindir ki bu hususta hassasiyeti olmayan Müslümanlar, bir takım insanlardan korktuğu için, bir takım şahıslardan çekindiği için, bir takım maksatlardan, menfaatlerden, isteklerden kaynaklanan sorumluluk duygusu ahlaki bir netice vermiyor. Bir hareketin ahlak olabilmesi için, ahlaki bir hareket olması için önce Allah'a ve Resulüne karşı sorumluluk duygusu taşıması lazım. Mesela bir adam polisten korkarak hırsızlık yapmıyorsa bu ahlaki midir? Nasıl söyleyeyim? Polisi kaldırdım, hırsızlık yapacaklar. Ahlak değildir yani. Bir hareketin, bir faziletin, bir üstün davranışın, hayırlı bir davranışın ahlaki olması için şart olan nedir? Allah ve Resulünden sakınmaktır. Allah'tan korkmuyorsa, polisten korkuyorsa, vallahi bu adam iyi bir vatandaş değildir. Bunun bu çekingenliği, işte hırsızlık yapmaması, onun bunun hakkına tecavüz etmemesi hali ahlak değildir, ahlaki değildir. Ya bir korkuya dayanmaktadır, ya bir menfaata dayanmaktadır. Yahut bir başka sebebe de Allah'tan ve Resulünden başka hangi sebebe dayanırsa dayansın, orada üstünlük yoktur, ahlak yoktur, adalet yoktur, fazilet yoktur. Davanın temelinde ilahi olmak vardır. Mesela nasihat kitaplarında rastladığım bir hususu anlatayım. Bir vali şehirlerden birisine tayin edilmiş. Oraya vali olmuş. Kendilerine amir tayin edilen, vali tayin edilen bu zat o şehir halkını, şehir halkını önce sorumluluk noktasından bir imtihan edeyim demiş. Sorumluluk bakımından imtihan edeyim de ona göre bu şehrin halkına davranayım demiş. Güzel bir düşünce. Henüz herhangi bir icraat yapmadan, herhangi bir karara varmadan, herhangi bir işe başlamadan önce o şehir halkının, o bölge halkının halini, tavrını, tarzını, tutumunu ahlaki midir, değil midir? Bir tespit edeyim demiş. Bu münasebetle gelir gelmez şehrin ortasına bir havuz yaptırmış. muhteşem bir havuz yaptırmış, gayet güzel, gayet mükemmel. Üstünü kapattırmış, ancak şöyle bir delik bırakmış yukarısından ve bütün şehir halkına bir tamim çıkartmış. Bir talimat vermiş. Her evden kaç tane ev olduğuna tespit etmiş tabii. Şehirde kaç tane ev var belli. Her evden demiş bir teneke süt getirilecek ve bu üstü kapalı havuzun deliğinden havuza boşaltılacak. Evin sayısına göre hesaplamış, işte kaç teneke süt olacağını planlamış ve bunların hepsi bir teneke süt getirdiği zaman havuz tamamen dolacak. Hesabını yapmış, kitabını yapmış, havuzu da ona göre yapmış. Sonra ancak bir şartı var adamın, valinin, gece saat 12'den sonra süt gelecek ve her evden bir teneke süt havuza boşaltılıp gidilecek. Gelen valinin emridir, talimat gereğidir. Aksini yapanlar cezalandırılacak. Şimdi sorumluluk başladı. Gecenin karanlığında işte evler, birinci ev, ikinci ev, onuncu ev, bininci ev, neyse evlere göre hazırlıklarını yapmışlar. Birer teneke süt hazırlamaları lazım ve getirip havuza dökmesi lazım. Kimsenin görmediği bir anda, karanlık, kimsenin tespiti mümkün değil. Birinci ev demiş ki emir emirdir, talimat talimattır, götürüp bir teneke sütü boşaltayım. Gitmiş boşaltmış. İkinci eve gelmiş, demiş ki ya gecenin yarısında benim süt döktüğümü kim nereden bilecek? Ben de bir teneke dolu su götürüp dökeyim. Bak su. Sorumluluk gitti. Bir teneke suyu getirmişler oraya. Devirmiş, kimse görmüyor ya. Jandarma yok, polis yok. Talimata aykırı hareket ediyor. Üçüncü ev işte süt, dördüncü su filan. Nihayet sabah olmuş, talimat bitti. Herkes getiren getirdi, döken döktü. Bütün köy halkını çağırmış oraya, hane halkını çağırmış. İşte süt ile doldurulan havuz açılacaktır. Herkesin gözü önünde yani. Bir de açıyorlar ki havuzun dörtte üçü su. Hani sütle dolacaktı. Bu köyün halkı zalimdir diye o vali o köyün halkını inim inim vallahi inletmiş. Siz zalimler size. Ha, demek ki siz ancak başınızda gözle görülür bir sopa veya bir jandarma veya bir zalim olacak ki siz adil olasınız. Halbuki adalet insanın yüreğinden kaynaklanan bir hadisedir. Halbuki fazilet insanın gönlünden gelen bir davranıştır. Fazilet kelimesini muhakkak incelemişsinizdir. Arapça bir kelimedir. Fazla kelimesinden geliyor. Fe, dat, lam. Fadla, fadıl. Yani fazlalıktan anlamına geliyor. Bunu şöyle ifade ediyor alimlerimiz. Mesela gitseniz de bir manava, şuradan bana 5 kilo patates ver deseniz, terazinin bir gözüne 5 kilogramı koyacak, öbürüne de siz söyleyin, patates koyacak. Ne zaman ki iki kefe aynı seviyeye gelir, eşitlenirse, satış tamamdır, patates yeterli konmuştur diyecektir. Terazinin iki kefesinin de eşitlenmesine ne diyoruz siz söyleyin? Adalet. Adalet diyor. Öyle mi değil mi? Tam oldu mu adalet. Eğer o satıcı manav faziletli bir insansa, Allah'tan daha çok korkan bir insansa, hesaptan, yevmi hesaptan çok korkan bir adamsa, bu müşterinin bende hakkı kalmasın, bir patates de ben kendimden yani fazladan atayım diye o kefeye bir patates de fazla atarsa buna ne denir? Demin eşit olursa adalet. Buna fazilet ya, fazilet denir. Bak dedim ben. Basit kelimeler bunlar yani. Bir tane de benden gitsin diyor. Onun bende hakkı kalmasın. Ben kendimden bir tane de fazla vereyim ki fazla fazla vereyim, hiç bende hakkı kalmasın. O terazinin müşteri kefesine bir patates fazladan koymasına vallahi fazilet deniyor. Erdemli olmak, cömert olmak, daha verimli, daha insani, daha ahlaki, daha Allah'tan korkan, daha fazla veren anlamına geliyor. Bu da yürekten olan bir başkasını zorlayarak verdiği şey fazilet olmaz. Zor altında kaldığı için, ya şunun bunun desinleri için, veriyor desinler, yapabiliyor desinler, alkışlasınlar için yapılan hiçbir amel fazilet olamaz. İnsan içinden gelmesi lazım, gönlünden gelmesi lazım. Allah'ın da yeryüzündeki nizamı bu esas üzerine kurulmuş. Mesela Mevlana diyor ki, İncir ağacına bakınız. Toprakta su ile toprağın karışmasından hasıl olan bir gıda ile beslenir. Toprak ile su bir araya gelirse ne olur siz söyleyin? Çamur olur. Yani bir bakıma kabaca incir ağacı kendisi çamur ile beslenmektedir. Çamur, bildiğimiz çamur. Neticede o incir denen meyvenin içinde çamur mu var, şekerpare mi var? Eğer beslendiği çamurla beslendiği gibi insanlara da çamur verseydi bu ne olurdu siz söyleyin? Adalet olurdu. Aldığını veriyor. Ne eksik ne fazla. Ama aldığı, beslendiği çamuru değil de şekerpare dediğimiz, baklava dediğimiz bir şey veriyorsa buna ne denir? Siz söyleyin. Fazilet. Vallahi fazilet denir. Fazlasını veriyor ya. Aldığını vermiyor ki. Daha mükemmelini veriyor. Hangimiz böyleyiz? Hangi Müslüman böyle? Bunlar çok mühim meseleler. Bir çekirdeği toprağa gömüyorsun, karpuz meydana geliyor. Karpuz da çamurla besleniyor. İçini açtığı zaman karpuzun içinde çamur mu var? En mükemmel pişirilmiş hamuruyla, şerbetiyle, şekeriyle, katılmış boyasıyla harikulade bir netice önümüze çıkmıyor mu? Karpuzu kestiğimiz zaman içinden çamur çıksaydı hiçbirinizin bir şey demeye hakkı yoktu. Çünkü çamur aldı, çamur verdi. Adalet yaptı. En mükemmelini vermiyor mu kardeşler? Biz nasıl Müslümanız Allah aşkına? Aleme hangi gözle bakıyoruz? Eşyaya hangi gözle bakıyoruz? Bir kimse önüne aldığı karpuzu düşünmeden, tefekkür etmeden bu nasıl oluyor, nereden geliyor, nereden hasıl oluyor? Bu dışı böyle, içi böyle, bunun üzerinde Allah'ın kudretlerini, hikmetlerini, rahmetlerini görmeden, düşünmeden, besmele çekmeden kesiyor, yiyorsa aynen öküzün yemesinden farkı yoktur diyor Mevlana. Ha öküz demiş, o adam demiş ya. Çünkü öküzün önüne karpuzu koydun mu hemen dişlerinin geçirir yer. Düşünmez ki bu nedir? İnsan böyle midir? Düşünecek bu ne ya bu? Bir çekirdek, bir çekirdeğin gram olarak ağırlığı ne kadar siz söyleyin. Kaç gram gelir? 1 miligram. Miligram dediği gibi yani gram da gelme. Ama 25 kilo karpuzun önündesiniz. Nedir bunu bu hale getirir? Hangi kudret, hangi hikmet, hangi rahmet? Düşünmeden yenir mi Allah aşkına ya? Gerçek bir Müslüman sorumluluk hissedecek ya. Bunu yemeden o hadiseyi az çok düşünüp müzakere edip Rabbül Alemin'in ismiyle başlayarak sonunda da ona hamdü sena ederek sofradan ayrılmak nerede? Bunun aksine hiç düşünmeden hemen kesip yiyip çekip gitmek nerede? Bunlar işte Allah'a karşı sorumluluğun tecellileridir. Her yaptığımız işi öyle yapmamızı icap eder. İkincisi, Allah ve Resulünden sonra çevremize, en yakın çevremizden tutun, en uzak çevremize kadar İslam'ın insanlara aşılanması hususunda sorumluluk geliyor. Bir Müslüman hata etmekten, yanlışlık yapmaktan öyle sakınacak, öyle çekinecek ki birisi benim bu hareketimi görür de tiksinir, Müslümanlıktan soğumaya başlar, Müslümanlıktan uzaklaşır diye korkacak. Yani şahsımız için değil. Şahsımız için demiyorum yani. Birisi benim bu kötü halimi, kötü davranışımı, yanlış işimi, haksızlığımı görür, benim şahsımdan ziyade benim mensup olduğum, siz söyleyin, dinime karşı adamda bir soğukluk meydana gelir. Bir Müslümanın en büyük sorunu vallahi budur. Sen bir Müslüman adamsın. Mesela kıldığımız namazı çevremize, çocuklarımızdan başlayarak bütün çevremize o namazı aşılamamız lazım diyoruz. Nasıl aşılayacağız? O namazı sevdirmemiz lazım. Bizim şahsımıza, kıldığımız namaza o kişiyi imrendirmemiz lazım. Namaz ne güzel bir şey, listedirtmemiz lazım. Ama hem namaz kılar hem de yalan söylersek bizim namazımıza insanlar imrenir mi, imrenmez mi? Soruyorum. Sesiniz çıkmıyor. İmrenmeyecektir. Böyle namaz mı olur diyecektir. Bak, sen namazın önünü kesiyorsun farkında olmadan. Allah'a ibadet edenlerin önünü kesiyor musun, kesmiyor musun? Mesele buradır. Sorumluluk budur. İlla bu sorumluluğu hissetmesi için hacca gitmesi gerekmez bir adamın. Yani yalan söylemekten, haksızlık etmekten sadece hacılar mı sakınacak, yoksa bütün Müslümanlar mı? Ya burada da bir yanlışlık var. Efendim diyor, şu hacıya bak ya diyor. Ya günahlardan sadece hacılar mı sakınacak? Her Müslümanın sakınması farzdır. Her Müslümanın çekinmesi şarttır. Hacı olmasına gerek yok, hoca olmasına da gerek yok. Her Müslümanla alakalı bir şey. Yani işi bazı sınıflara da bölmüşler. Bu da çok yanlış bir şey. Müslümanların demek ki çevrelerine karşı sorumluluğunun sebebi dinini, kitabını ve Resulünü o topluma sevdiriyor muyuz? Yoksa bize bakanlar İslam'dan buz gibi soğuyor mu? Kur'an'dan soğutuyor muyuz? İslam'dan soğutuyor muyuz? Müslümanların bir araya gelmesinden insanları ürkütüyor, korkutuyor muyuz? Problem burada. Bugün bu anlayış üzerinde Müslümanlarda hemen hemen hiçbir şuur ve idrak eseri kalmadı. Adam öyle bir patavatsızlık yapıyor, yolun ortasına adam balgam atıyor, elindeki karpuz kabuğunu kaldırıp yola. Ya sen nasıl Müslümansın kardeşim? Sana bakanlar Müslümanlığa özenmesi lazım. Sana bakanlar Müslüman olması lazım. Sana bakanlar bu Müslümanlık ne güzel, ne temizlik işlemesi lazım. 10 gün evvel fetih münasebetiyle Avrupa'da bir iki konferansa katıldım. Anlatırken vallahi utanç duyuyorum. Adamlar gayrimüslim. Almanlar işte biliyorsunuz gayrimüslim. Fransızlar gayrimüslim. Hollandalılar gayrimüslim. Caddelerini ve çarşılarını, tabii devamlı dolaştığımız için yakinen gördüğümü söylüyorum. Caddelerinde, çarşılarında, mahallelerinde bir tek çöpe ve lekeye rastlamanız vallahi mümkün değil. Pırıl pırıl bir cadde. Ne bir çöp, ne bir leke, ne bir kağıt parçası, mümkün değil. Hani yağ dök yala derler ya, tabir caizse o halde tepeden tırnağa şehirleri, caddeleri, çarşıları, pazarları, tuvaletleri korkunç temiz. İzahı mümkün değil. Öyle döşemişler, temizlemişler. Yani umumun gidip geldiği caddenin temizliği, emin olun ki çoğumuzun evinden daha temiz. Pırıl pırıl ilaçlamışlar, temizlemişler. Vaktiyle bizim bu hassasiyetimizi, Müslümanların bu dikkatini şimdi onlar almış. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han'ın fermanı var bende. Diyor ki, sakın ola ki Halic'in, malum Haliç var İstanbul'da, Halic'in her iki yakasında hiçbir hayvan otlatılmaya, hayvan otlatmak yasaklanmış. Niye? O hayvanlar oralara pisler diyor. Mesela keçilerin böyle, teşbihte hata olmaz, zeytin çekirdeği gibi keçilerin dışkıları olur. Büyük hayvanların necasetleri olur. Buralarda hayvan otlatılmasın diyor Fatih. Niye? Bu hayvanların oralara pislemesi, yağan yağmurlarla o pislikler nereye iner? Siz söyleyin. Halic'in suyuna iner, su kirlenir, ümmeti Muhammed zarar görür diyor. Sakın bir hayvan görmeyeyim. Şimdi yürüyen insanlar hayvan gibi öteyi beriye atıyor. Hayvanı bırak da insan hayvan oldu şimdi. Ne temizliği. Bir tek hayvan Halic'in çevresine sokmamış Fatih. Niye? Pisler. Yağmur da o pisliği akıntıyla Halic'e getirir. Halic'te su kirlenir. Şu insani ve İslami hale bak. İkinci derecede söylerken sıkıldığımı söylüyorum bunları. Ağaç dikilmemiş bir karış yer yok. Caddelerde ağaç, parklar, yolun kenarları ağaç, ağaç, ağaç, ağaç. Yemyeşil ya. Bir karış boş toprak bulamazsın. Ya çim ya ağaç, ya çiçek. Birdenbire Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırladım. Niye, ne diyor? Elinizde bir fidan bulunsa, bir saat sonra da kıyamet kopacak deseler, ne buyurmuşsun söyleyin? Elinizdeki ağacı dikmekten başka bir şeyle meşgul olmayın. Kıyamet sizi ilgilendirmez. Siz ağacı kıyamete bir saat kaldı dense bile ağacı dikin diyor. Sanki bu emre Avrupalılar ayak uydurmuşlar. Burada dikilmiş ağaçları gelip kırıyor adam. Caddelere bakın, dört ağaçtan biri mutlaka kırılmıştır. Hani biz İslam'a insanların Müslüman olması için onları özendirecektik? Bize bakanlar Müslüman olacaktı hani? Bizim halimize bakanlar Müslüman olacaktı. İslam'ın sorumluluğumuz buydu. Müslüman olmamızın sebebi buydu. Dinimizi insanlara aşılayacaktık. Bizim halimize, bizim yolumuza, bizim çarşımıza, bizim pazarımıza bakanlar, ya bu adamlar ne temiz adamlar, demek ki bunların dinleri çok yüksek ki bu adamlar temizdir. Dedirtebiliyor muyuz, dedirtemiyor muyuz? Hadise budur. Sorumluluğumuz var. Sorumluluğumuz var. Başkaları görmüyorsa hile yapılıyor, hata ediliyor, yanlış işler yapılıyor. Başkaları dediğimiz nedir? Bizi inancımıza göre innallaha basirun bil ibad. Kur'an'da bir hayli ayet var. İnnallaha muhakkak ki Allah basir, ne demek basir? Görüyor. Basir Arapça basar, göz demek. Basir Allah'ın sıfatıdır. Görüyor bil ibad, Allah kullarının ne yaptığını, nerede, ne zaman, nasıl, ne yaptığımızı Allah görüyor mu, görmüyor mu? Daha başkası görmüyor ya, boş ver denir mi? Bakın nereden yıkılmışız? Nereden tahrip edilmişiz? Allah görüyor, bitti. Hani ünlü Vaaz kitaplarında şöyle bir hadise naklediyor, onu da söyleyip toparlayayım. Sorumluluk açısından diyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, malum adalette daha dünyada hiç kimse Hazreti Ömer'in seviyesine, siz söyleyin, ulaşamadı. Yani yeryüzünde hiçbir fert Hazreti Ömer'in adaletine vallahi ulaşamadı. Niye? Sorumluluğu yüreğinde sorumluluk duygusunu taşımasın, taşımak hususunda Hazreti Ömer'in seviyesine kimse hayalen ulaşamamış. Ne diyor mesela devlet başkanı? Halife ne demek halife? Devlet başkanı. Kenarı Dicle'de, Dicle dediğimiz bir nehirdir biliyorsun. Bağdat'ta, Irak'ta, şurada, burada akan Dicle. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, Mehmet Akif Merhum onu şiir haline getirmiş. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de Add-i İlahi sorar Ömer'den onu. Bir kurt gelse de diyor Dicle kıyısında bir koyunu parçalasa, şu mesuliyete bak. Hazreti Ömer diyor ki vallahi Allah neden sahip olmadın da o kurt o koyunu parçaladı diye o koyunun hesabını benden sorar diyor. Sorumluluğa bak. Bugün yüzlerce adam parçalanıyor, devlet başkanının kılı bile kıpırdamıyor. Sorumluluk nedir? Hani merhamet? Hani insanlara merhamet? Hangi birimizde böyle bir merhamet var? Düşünün ki uygulama bakımından hiç akla hayale gelmeyen şeylerle karşılaşıyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz 11 yıllık halifeliği sırasında 11 yıla yakın halifelik yapmıştır. Ahmet Cevdet Paşa var, Osmanlı yazarlarından müellif, iyi bir tarihçi Ahmet Cevdet Paşa, çok değerli bir ilim adamı. Onun yazdığı Kısas-ı Enbiya ve Tarihi Hulefa, peygamberler tarihini yazmış, bir de halifelerin tarihini yazmış. Tarihi Hulefa, halifeler tarihi. O kitapta okudum. Diyor ki Hazreti Ömer 11 yıllık halifeliği yani devlet başkanlığı döneminde çocuksuz bir adamı asla vali ve amir tayin etmemiş. Vallahi böyle. Açın okuyun tekrar. Çocuksuz bir adam. Baba olamamış, çocuk yapmamış neyse. Ağzıyla kuş tutsa valilik makamına getirmemiş, amirlik makamına getirmemiş. Soruyorlar, ey müminlerin emiri diyorlar. Bir insanın çocuksuz olması kabahat midir? Haram mıdır? Günah mıdır? Ne yapsın adam çocuğu olmuyor. Niye bunu vali tayin etmiyorsun? Çocuğu yok diye niye amir yapmıyorsun dediğinde hayır diyor. Öyle bir iddianın sahibi değilim. Ama bildiğim bir şey var diyor. Çocuksuz bir adamda vallahi merhamet eksikliği olur. Merhamet eksikliği olur. Merhameti eksik bir adama ben ümmet-i Muhammed'i emanet edemem diyor. Bizi idare edenlere bakın Allah aşkına. Bakın, bakın, ibretle bakın, rahmetle bakın, düşünerek bakın, tefekkür ederek bakın, insanlığın haline bakın, Türkiye'nin haline bakın. Bunlar sebepsiz yere mi oluyor bu işler? Hani sorumluluk? Dicle nehrinin bir kıyısında bir kurt gelse bir koyunu parçalasa, Hazreti Ömer'in idrakini söylüyorum, sorumluluk sebebini söylüyorum. Gelir de diyor Allah'ın adaleti o koyunun parçalanmasının diyor sorumluluğunu benden sorar Cenab-ı Hak diyor. Böyle kaç tane adam bulabilirsiniz? Yüreklerden çekilip alınmış sorumluluk. Hiç kimse de muhatabına karşı, zayıf insana karşı, fakir insana karşı, kuvveti olmayan insana karşı bu çapta merhamet göremiyoruz. Kuvvetliler yaşıyor, zayıflar ölüyor. Türkiye'de şu anda hukuk diye bir şey yok. Kuvvetliler yaşıyor, zayıflar siz söyleyin. Orman kanunu bu. Orman böyle değil mi? Aslanlar yaşar, çakallar ölür. Böyle hukuk olur mu? Böyle hayat olur mu? Böyle memleket olur mu? Böyle yönetim olur mu? Hani mazlumların ahı, hani yetimlerin ahı, hani gariplerin dertleri, hani işsizlerin, hani fakirlerin, hani dul kadınların sokaklarda halini kimseye söyleyemeyip de inim inim gece yaralı ağlayan insanların derdi davası nerede? Kim bakacak bunlara? Kim takip edecek? İşte Hazreti Ömer, bitiriyorum inşallah. Bir akşam gece yarısından sonra yanına oğlu Asım'ı da alarak şehrin Medine-i Münevvere'nin dış mahallelerini gezmiş. Hele ne oluyor? Ses var mı? Soluk var mı? Ağlayan, sızlayan, bağıran, çağıran yahut hastalanmış da inim inim inleyenler var mı? Tebdili kıyafet ile gece Hazreti Ömer sokak sokak dolaşıyor. Medine'yi çıktılar, şehir bitti. Şehrin dışına taşmış oldular. Bir de baktılar ki biraz daha ötede içinde bir ışık yanan bir çadır var. Bu bütün kitaplarda var bu hadise. Işık yanan bir çadır. Gece görünüyor. Allah Allah, bir ışık varsa orada insan da var. Nedir bu adamlar? O çadırda ne oluyor? Merakıyla Hazreti Ömer yavaş yavaş yavaş çadıra yaklaşır. Birdenbire gitmiyor gene, ne var bir anlayayım. Paldır küldür gidilir mi? Yaklaştıkları sırada içeriden sesler geliyor. Bir kadınla bir kız çocuğu. Ses belli. Kadın diyor ki, dinliyorlar böyle kenardan. Evladım diyor, bugün sütümüz, süt demek ki onların süt sadıkları hayvanları var. Sütümüz diyor, bugün nasıl olduysa noksan oldu diyor. Her günkü süt yok bugün. Eksik süt çıktı. O eksikliğimizi diyor, şuradan diyor, testiden suyu katarak tamamlayalım diyor. Süt eksik ya, daha önceki günlere eksik. O eksikliği neyle tamamlayalım diyor, siz söyleyin. Su katarak tamamlayalım diyor. Yani süte suyu katmayı teklif ediyor. Kız da diyor ki, anne bu yanlış olur diyor, bu günah olur diyor, bu haram olur, bunu yapamam diyor. Kızım bir şey olmaz diyor, gecenin bu saatinde diyor, kim bunu fark edecek diyor. Kaç şuradan birkaç maşraba, birkaç tas suyla diyor, tamamlayalım eksikliğimizi. Anne bunu yapamam diyor. Bak, kız çocuğundaki idrake bak, sorunla. Anne diyor ki, yavrum diyor, gecenin bu saatinde diyor, buralarda kimse olmaz diyor. Sen halifeden mi korkuyorsun diyor. O şimdi horul horul uyuyor diyor. Kadına bak, gaflete bak, sapıklığa bak. Anne diyor, halife uyusa bile uyumayan ve bizim halimizi gören bir kudret var. O Allah değil midir? Biz amentü billah demedik mi diyor. Şu imana bak. Halife bin kere gitsin uyusun. Halifeyi de gören, takip eden, bizim de halimizi takip eden, gören bir Allah var diyor. İnnallâhe basîrun bil ibâd. Allah kullarını herhalde görür. Biz böyle bir Allah'a iman etmedik mi diyor. Vallahi ben süte suyu katamam. Böyle söyleyince halife duygulanıyor, çok duygulanıyor. Duygulanıyor ve hemen çadırın içine giriyor. Yaşlı bir kadın ve genç bir kız. Onun üzerine kadını azarlıyor. O kızı da vallahi tebrik ediyor. Bu imanındaki sorumluluğu, o izzeti, o şerefi, o dikkati, o ilgiyi gördüğü için de o kızı da oğlu Asım'a gelin olarak alıyor. Gelin, gelin. Yani dışarıdan onu oğluna gelin olarak almak suretiyle o kızı da mükafatlandırıyor. İman, insanı insan eden neymiş siz söyleyin? İmanıdır. İmanını alın, o insan değil, yeryüzünün en vahşi canavarı olur. İnsanı insan eden imanıdır. İnsanın davranışlarına ahlakilik karakterini veren de yine iman. İmanı alın, geriden yapılan şeylerin hiçbirisi ahlak olmaktan çıkar. Ahlak olmaz. Hepsinin temeli, esası, mayası imandır. İmanın da esası sorumluluktur. Sorumluluğun da esası Allah ve Resulüne karşıdır. Allah'a karşı sorumluluk taşımayan bir yürek hiç kimseye karşı sorumluluk sırrı taşıyamaz. Çünkü kainatın, yüreklerin, gönüllerin, her şeyin murakabı, murakabe eden, takip eden, teftiş eden, kontrol eden, herkesi hesaba çekecek olan sadece ve sadece Rabbül Alemin olan Allahu Teala'dır. Cenab-ı Hak cümlemizi bu imanla yaşamaya muvaffak eylesin. Bu iman ile hareket etmeye Rabbim bizi muvaffak eylesin. Ve huzurunda yaptığımız ibadetleri, duaları, niyazları makbul eylesin inşallah. Mezara gömüldüğümüz zaman men rabbüke, Rabbin kimdir sualine en mükemmel cevap verecek salih kullarının arasına bizi de Rabbim ilhak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.